er meget sløjt, når lille smøl skal springe højt. Men har man vilje, når man når sit mål til sidst. Smølfen skulle øve sig og blive højdemester, men det lykkes bare ikke, det var trist. Højdespring er sagen, måske lander man på bagen i det bløde sand, men hvad betyder det? Bliver man højdemester, får man tus af et orkest. Og en guldmedalje bare og vent og se. Blive stjerne, mærke andre, kigger på dem, vi er klar.